Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drams. Witam w specjalnym nocnym paśmie muzycznym w Trójce. Specjalnym, ponieważ, jak już zapewne Państwo doskonale wiedzą, koronawirus wymógł pewne zmiany w ramówce w tych ostatnich tygodniach. Stąd też moja obecność na antenie nie w niedzielę, a dziś. Chociaż mam nadzieję, że już wkrótce świat upora się z tym wszystkim i wtedy zarówno ja, jak i strefa rock'n'rolla wolna od Angola wrócimy na swoje miejsca. Zanim to jednak nastąpi, przygotowałem dla Was 2 godziny muzyki pod nocne kontemplacje i zainspirowany tym, jak wyszło to przed tygodniem, zdecydowałem się dziś postawić na bardzo podobną formułę, co oznacza, że w pierwszej godzinie skupimy się na rzeczach jazzowych oraz inspirowanych jazzem, natomiast później przejdziemy w stronę ambientu. Rozpoczynamy polskim akcentem i debiutancką płytą duetu Skalpel. Thank you. We'll be right back. High, Together oraz So Far. Wszystkie trzy nagrania pochodzą oczywiście z debiutanckiej płyty wrocławskiej grupy Skalpel, płyty wydanej 16 lat temu nakładem legendarnej brytyjskiej wytwórni Ninja Tune. Pamiętam bardzo dobrze moment, w którym stałem w sklepie w kolejce po ten właśnie album. Było to dokładnie w dzień premiery tej płyty. Kupiłem ją na CD, chociaż tak naprawdę nigdy nie zbierałem kompaktów. Jest to jedna z bardzo nielicznych płyt, które mam akurat na tym nośniku. Chociaż wersja winylowa również znajduje się w mojej kolekcji. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ten album trzyma się po tych latach. Nie postarzał się nawet odrobinę i z przyjemnością wróciłem do niego w te ostatnie święta. Tymczasem Skalpel powrócił w marcu z czwartym albumem i po niego też pewnie sięgnę w najbliższych audycjach, ale póki co proponuję pozostać jeszcze przez kilka minut w przeszłości. Zostań w domu z Trójką. Thank you. Zmieniamy rok z 2004 na 2020 oraz grupę ze Skalpela na Immortal Onion. Nadal jazzowo, chociaż już nie za pomocą sampli, a po prostu za pomocą instrumentów. Słuchamy albumu XD. W zasadzie wracamy do tego albumu, ponieważ napoczęliśmy go również przed tygodniem. To najnowsze wydawnictwo warszawskiej wytwórni You Know Me Records. Tak jak przed tygodniem, zaraz obok Immortal Onion wylądował Thundercat z najnowszym albumem It Is What It Is. Bardzo fascynująca postać, basista, wokalista, kompozytor. Trudny do zaszufladkowania, ponieważ porusza się pomiędzy jazzem, R&B, a eksperymentalną beatową elektroniką. To ostatnie jest oczywiście zasługą Flying Lotusa, z którym Thundercat współpracuje nieprzerwanie od ponad dekady już. Z rzeczy charakterystycznych dla Flying Lotusa Thundercat przejął chyba słabość do bardzo krótkich utworów, trwających po 70-80 sekund. Słyszeliśmy to przed momentem. W przypadku solowej płyty Flying Lotusa jest to rzecz, która trochę mnie do niego zaraziła. Natomiast na płycie It Is What It Is Thundercata sprawdza się to akurat bardzo dobrze. Oto kolejne przykłady. Put your seatbelts on. Winds are getting a little bit choppy, and there appears to be a shiny black man up there in first class getting some sloppy toppy. He's got all his chains on and a do-rag. Is that Thundercat? What's up, brother? Zostań w domu z trójką. Through the night, but baby girl, zeszłego tygodnia została mi w głowie jeszcze jedna płyta, do której chciałem wrócić. Mam na myśli Needle Drop od niemieckiego duetu Session Victim, który bardzo zgrabnie porusza się pomiędzy instrumentalnym hip-hopem a slow house'em. Session Victim i album Needle Drop. Słuchaliśmy Bad Weather Mates, The Pain oraz jedynego wokalnego numeru na tej płycie, Made Me Fly, z gościnnym udziałem Beth Hirsch. Pozostajemy w temacie bitów, chociaż są to bardzo wyjątkowe bity z ambientowymi plamami oraz mnóstwem nagrań terenowych. Fortet i płyta Sexy Notions. Thank you. Autopromocja. Śrubka w pierwszej głowie to część silnika, smycz to... To symbol.